that you are there in limbo. I call your name, just listen. You're the one I'm missing. It's just another fine day in this universe. I can't count the ways that this really hurts. It's just another fine day in this universe of love. Let's heal our souls from sorrow. It's just another fine day in this universe. I can't count the ways, 'cause this really hurts. It's just another fine day in this universe of love. Electric Light, tak zatytułowany jest ostatni longplay Lenego Kravitza. No i okazuje się, że Lenny mimo swojego wieku w ogóle na ten wiek nie wygląda. Mało tego, nagrywa cały czas znakomite płyty. To początek tego wydawnictwa. Jeżeli chcą Państwo sobie playlistę wakacyjną jakoś jeszcze urozmaicić, no to na pewno polecam serdecznie z tego miejsca fragmenty tego właśnie krążka. 6 minut po godzinie 5. No są dzisiaj listy, które dotyczą tematu pod tytułem Coś mi nie świta, dzisiaj jest poniedziałek czy środa, pisze pan Bogdan. Tak, dzisiaj wtorkowe, zastępowe wydanie w tym porannym paśmie. Witam państwa z uśmiechem. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl, to jest adres tutaj do mnie, jakby państwo chcieli się połączyć. Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, go let it out. Go let it in. And go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis. nieistniejąca, powtarzam, nieistniejąca, ale to chyba wszyscy wiemy, formacja Oasis, no i małe szanse pewnie, że kiedyś znowu bracia się połączą, ale Liam Gallagher obecnie w trasie wyprzedaje wielkie brytyjskie obiekty i prezentuje album Definitely Maybe. Słyszałem relację jednego z nich i podobno naprawdę jest wyjątkowo. 11 minut po godzinie 5. Wczoraj była piosenka z Bonda, więc dzisiaj też z tego filmu niech piosenka zabrzmi. 27 lat temu Sheryl Crow pokazała światu ten singiel Tomorrow Never Dies z filmu o przygodzie agenta 007. To nie jest tak, że to będzie stały i cykliczny kącik naszych spotkań, bo absolutnie nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o tę serię, ale staram się czasami być specjalistą w dziedzinie piosenek. Tak mi się przynajmniej wydaje. 16,5 minuty po godzinie 5, no to troszeczkę nas rozmyła pani Sheryl Crow, więc teraz obudzi nas dobra gitara, a potem zapraszam do kącika dla seniora. On a long, lonesome highway east of Omaha, listen to the engine moaning out his one old song. You think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours. Nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon the stage. There I go. Yeah. Dawno, dawno temu Bob Seger, w 98 roku Metallica przypomniała Turn the Page. No właśnie, dawno, dawno temu. Kącik dla seniora. Rozpoczynamy. Mamy rok 1968. No i teraz nie powiem, ach, pamiętam jak ten album wychodził i słuchałem audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no bo to był rok 1968. Ta piosenka zatytułowana Hush pochodzi z Shades of Deep Purple, pierwszego wydania wydawnictwa grupy Deep Purple, rok 1968, tak jak powiedziałem. 27 minut po godzinie 5, kącik seniora to utwory najczęściej starsze od samego prowadzącego. Wybuchła noc przy drodze pusty dwór. katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok, i biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami dwór, trudnych włosów płomień, nad górami lecę, lecę z nią, róże trzymam w dłoni. Stary pusty dom, gdzie schroniłem się, i najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła róża, lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle ptaki budzą się, długą się do okien, lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Najpopularniejsza encyklopedia internetowa w pierwszych zdaniach i pierwszych wersjach ujmuje: jest taki samotny dom. To pierwszy singiel zespołu rockowego Budka Suflera z albumu Cień Wielkiej Góry, wydany w 1975. Utwór powstał w pośpiechu jako ostatni z albumu. A proszę bardzo, jaki mamy międzypokoleniowy szlagier i hit. Nie wiem, czy to dobre słowa, których użyłem, ale to kącik dla seniora. Dziś Deep Purple i Budka Suflera razem z Alibabkami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 5:31. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli radio, bo przed chwilą zadzwonił budzik. Jeżeli chodzi o kącik festiwalowy, no to w najbliższy weekend Tauron Nowa Muzyka Festival. Program trzeci, blisko wydarzenia. Proszę być z nami. Bardzo dużo muzyki. Ale też dziś w Coś Mi Świta zajrzymy do line-upu, a tam duet Bicep. To, odkąd pamiętam, zawsze niesamowite wydarzenie muzyczne. Ten weekend w Katowicach. Tauron Nowa Muzyka, jeden z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych, elektronicznych. Myślę, że w Europie. I tak będzie w przyszły weekend. 4 dni, 6 scen. Naprawdę doskonała reprezentacja, jeżeli chodzi o wybór artystów ze świata i z kraju. Gosia Jakubowska, Maciek Jankowski, Piotr Mec, Michał Margański, to nasza muzyczna reprezentacja. Będą tam na miejscu. Proszę słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia, audycję z Katowic w najbliższy weekend na naszej antenie. No, z lekką zazdrością spoglądam sobie na rozpiskę i rozkład i cały line-up tego, co będzie się działo w Katowicach. Państwu serdecznie polecam ten festiwal, program trzeci, blisko niego. 22 minuty do godziny 6. Wśród polskich artystów Marcin Masecki ze swoim trio, a u nas z jazzbandem i z Munarskim. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. No i 19 minut pozostało do godziny 6, do końca wtorkowego wydania audycji Coś mi świta. Czy pani tańczy rumbę? Bo ja sobie gram na gramofonie. Tam stale gramofon gra, albowiem panna Janka jest gramofonomanka. ranka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka. Pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu latem na balkonie. Trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty. Mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten gram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać, spać. Coś mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić, rzecze zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu latem na balkonie. Trali tra la la la, gramofon gra. I nic mi nie przejmuje, syreny płyty. Mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten. Tam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi pani Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd ono brzmi spokoju panny Janki, a z rąki ranki pana posterunkowego pas. No my dzisiaj z gramofonu niestety nie gramy, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby na jakieś wydanie Coś mi świta przynieść czarne płyty. Przypominam, że od poniedziałku do piątku, między czwartą a szóstą, taki przedporanek, budzimy państwa na antenie Trójki. Teraz płyta, no można powiedzieć, że cały czas nowa. Let the getting get got with. But when the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So pick the boys, we can move through this room. I know what to do, how they got through. My mama skipped the portion. So I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind. Drunk off that liquor, tequila goggles just made it thicker. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you look them slip. Can't you come and dip? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my new world. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. Looking, don't fade away. Just fine. plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Mighty recital, it's vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, here I come. Don't fade away. Find a way to stay. There's some good to be got with, but you wanna get rich. Let the getting get got with. We are children of the light in the nighttime. About to get lit. A flame don't lose no light by light another. Get lit. A twórcą tej płyty jest Kamasi Washington, saksofonista z Los Angeles, który do nagrania krążka zaprosił m.in. George'a Clintona i wykonał utwór Get Lit na antenie Trójki. Dziś 18 dzień czerwca, w skrócie polecam Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 6 Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do Trójki. O 9 dobrego dnia powie Justyna Grabasz, u Justyny m.in. Krzysztof Łoniewski z kierunkiem Długowieczność czy Barbara Marcinik z prozą czytaną. O godzinie 12 program Środka i Radek Nałęcz w roli gospodarza, ale to tylko niektóre wybrane w ciągu dnia nasze tematy, a wieczorem chociażby HCH o 21, czyli Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk przy mikrofonie. A u nas troszeczkę posłodzimy na antenie. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka, strumień świadomości, co wibruje jak sitar. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami, potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami, muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignę o szybciej niż szalony pościg. Krójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat. Gorzkich, raz słodkich jak syrop. Jak syrop, laboratorium dźwięku, kółem kuchenwi Maceo Pyro. Byliśmy częścią dnia, częścią nocy, częścią miasta, częścią Europy i świata. Ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Kółem kuchenwi Maceo Pyro. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich, jak batat, jak syrop. WMQNP, Maceo wyro. USB Maceo wyro. Myślę, że to bardzo udana współpraca. Wojtek Mazolewski, Quintet i Fish, Syrop. 8 minut pozostało do godziny 6. Tak jak powiedziałem, po 6 Robert Grzędowski. Poranne zapraszamy do trójki, a o 6 serwis. Dzisiejsze wydanie Coś mi świta zrealizowała Halina Leszczyńska. Jestem Michał Grabek-Grabkowski. I na koniec zaglądamy na listę pierwsza trójka. Na drugim Pet Shop Boys, na trzecim Krzysztof Zalewski. A my życzymy miłego dnia. Do usłyszenia jutro o 4. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all the airports clip a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Dancing star, when all your stars align. Dancing star, no power. 100 złotych, rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wespie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to ściema, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był, dostałby napiwek jak trzeba, bo mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny i z tobą i znowu mieć gębę młodą. Mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny i z tobą. Chcesz tam wrócić? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, z głowy nie można wyjść. Z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama. Mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m. Wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna. Może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna. Pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dosi. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera, dziewczyna, rodzina, 3, 2 i rzucam dragi, 3, 4, mam syna, jest szczyt, sznyt, jest hajs, dolina, serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spać, od noc zaryć łbem, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spać, od noc zaryć łbem, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Ostatni wers dla gówniarza, co się chwali, że hip-hop do góry kołami wywalił, bo grube rolki wali król Bragi. Weź nie pij tyle, bo se zażygasz Balenciagi. Chcesz tam uciec? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, ha! Z głowy nie można wyjść. Z głowy się nie da wyjść. I ostatni. W samochodzie na światłach, na kobietę trąbię. Włącza mi awaryjne, ja się kurde śpieszę. Ona wysiada z auta i na pasy idzie, bo zaklinował się dziecku inwalidzki wózek. Więc hop hop, nic nie wiesz, widzisz tylko plasterek. Hop hop, weź nie jęcz, bądź cicho i chodź. Hop hop, przed siebie jesteś tylko pasażerem. Więc hop hop, przed siebie wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź i chodź.